अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमय विप्रवर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्व से घिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्व से रहित होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। भृगु कुमार च्यवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर वे तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी के ढेरी जमा कर दी और उस पर 2 पलाश के वृक्ष उग आए। हरिण उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा शर्याति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा के एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। वह अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित बलमीक अर्थात मिट्टी का ढेर देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिख पड़ा जो निमेश और उन्मेश से रहित था। उसमें खुलने मिचने की क्रिया नहीं होती थी। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और शलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उससे खून निकलने लगा। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वह भय से आतुर होकर स्वयं ही अपने लिए शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, सारी दिशाएं धूमिल हो गई तथा भगवान सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। राजा के कितने ही घोड़े नष्ट हो गए, बहुत तेरे हाथी मर गए, धन और रतन का नाश हो गया तथा उनके साथ आए हुए लोगों में परस्पर कलह होने लगा। वह उत्पात देखकर राजा डर गए, उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगों से पूछने लगे, किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है? परंपरा से उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए। भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनि जी को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, हे मुनिवर, दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ च्यवन जी ने संतुष्ट होकर कहा, हे महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्री का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली हैं, इनसे बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसीलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों की शांति हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नई अवस्था, सुंदर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षि को ब्याह दी। राजा ने कमल के समान नेत्रों वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर च्यवन जी को अपनी कन्या देकर राजा श्रेयाति फिर अपनी राजधानी को लौट आए। पुत्री पर दया आने के कारण वे बहुत दुखी थे। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 107 सुकन्या के द्वारा पति की सेवा, च्यवन को यौवन प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग अर्पण तथा महामुनि च्यवन जी का अयोध्या गमन। सुमति ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, राजा श्रेयाति के चले जाने के पश्चात महर्षि च्यवन जी पत्नी रूप में प्राप्त हुए उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापे के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें अपने अभिष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी सेवा करती थी। जैसे शची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका आश्रय अर्थात मनोभाव बहुत ही गंभीर था, तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझाती हुई सेवा में संलग्न रहती थी। वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी, तो भी फल मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती और उन्हीं के पूजन आदर सत्कार में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था। वह काम दंभ द्वेष लोभ भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उदित रहकर सर्वदा च्यवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। हे महाराज, इस प्रकार वाणी शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामनाओं को मन में ही रखा, मुनि पर कभी प्रकट नहीं किया। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर देव वैद्य अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन अर्थात आतिथ्य सत्कार किया। श्रेयाति कुमारी सुकन्या के किए हुए पूजन तथा अर्घ्य पाद्य आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, हे देवी, तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, हे देवताओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर